Фрэнсіс Фукуяма, «Футуролях», США. Рыцук Ілья, Лосева Жанна, Ратанімка Тетяна, Рубская Ірина, Водим Ліана, Полах Алєх, Вольних Николай, Гуринович Іван, Тамішкан Яоян, Данілевич Віктор.